bigyan ako'y nagkamali. Muli ay ang patawarin, ako'y nagsisisi. Alam kong ako'y nangako, di na mauulit pa. Ako'y nagkamali sa'yo, muli ay button and be updated on my new breakout videos, covers, and live performances.